Uur. NPO Radio 1 met Roelof de Vries en Patrick Lodiers. Liefst 3 Pyreneeënreuzen doen we vandaag op in de koninginnenrit van deze tour. We praten er zo over in de proloog met een arts en met een van de beste Nederlandse renners ooit. En de onderzoeksraad presenteert het rapport over de flatbrand in Arnhem. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, dat zullen we beginnen met de zaak Dirk Wiersum. De officieren van justitie houden vandaag hun slotbetoog in de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol staan 2 mannen terecht voor het uitvoeren van die moord. En vanmiddag horen ze de strafeis. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, Matthijs, hoe presenteren de officieren van justitie hun bewijs? Ze sommen de uitkomsten op van wat ze noemen een heel omvangrijk onderzoek, waarbij een, in hun woorden, ongekende hoeveelheid informatie is geanalyseerd. Maar niet voordat ze eerst stilstonden bij de impact van de moord op die 18e september 2019. Op die dag werd eens te meer duidelijk hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Dirk Wiersum was sinds 2003 een alom gerespecteerde en bevlogen advocaat. Algemeen bekend is dat Wiersum een van de advocaten van de kroongetuigen was in het veelbesproken Marengo-onderzoek. Binnen het onderzoek Poelheim zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat Wiersum in opdracht is vermoord vanwege zijn rol als advocaat. De opdrachtgevers voor de moord op Wiersum staan thans echter niet terecht. Vandaag gaat het om de 2 mannen die zich bereid hebben verklaard deze moord uit te voeren. Poelheim, dat is de naam van dit onderzoek. En dat ging vooral naar de gangen van de gestolen auto's, volgens het Openbaar Ministerie, gebruikt bij de voorverkenningen en op de ochtend van de moord. De vluchttoto, daar zou een van de verdachten ook later nog in hebben gereden. En mogelijk is hij daardoor tegen de lamp gelopen. In een van de auto's zat niet alleen het DNA van beide verdachten, maar ook dat van Dirk Wiersum. De politie kon ook precies zien waar en wanneer het huisadres van Wiersum op het navigatiesysteem van die auto is ingevoerd. En er zijn heel veel telefoongegevens. Van tientallen telefoons van de verdachten en van hun vriendinnen die getraceerd zijn. Soms is ook het berichtenverkeer teruggehaald. Dit werd onder meer in een lange videoanimatie gepresenteerd. En dan zie je het intensieve contact tussen de verdachten en hoe ze ook contact zochten met Wiersum. En soms zijn het dus tekstberichten in codetaal. Dan wordt er gesproken over de voetbalwedstrijd die is uitgesteld. Dat zou de moord zijn die eerder had gepleegd moeten worden. En de pap die in Utrecht moet worden opgehaald. Dat zou het geld, hun betaling zijn. Wat zeggen de verdachten hierover? Vandaag niks, maar vandaag krijgen ze het woord ook niet. En toen ze de afgelopen dagen wel de kans kregen om te reageren, beriepen ze zich steeds op hun zwijgrecht. Ze hebben eerder ontkend dat ze Wiersum hebben vermoord. Het zijn 2 mannen van Surinaamse afkomst. De een met lange dreadlocks, de ander heel kort haar. Ze zitten half uitgezakt te luisteren. Volgende week zullen hun advocaten hun pleidooien houden. Een van hen heeft wel eerder horen zeggen dat dit geen harde bewijzen zijn, maar alleen wat aanwijzingen en dat zijn cliënt onschuldig is. Dankjewel, Matthijs. Eigenaren van flatgebouwen moeten meer doen om vluchtroutes vrij en brandveilig te houden. En ook moet de overheid strengere eisen stellen aan de brandveiligheid van meubilair. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport over de flatbrand in Arnhem van vorig jaar, waarbij in het trappenhuis een bankstel in brand vloog en daardoor in de lift 2 doden vielen. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Dijsselbloem, wat gaat er nu mis met de vluchtroutes in flats? Nou, er zijn vrij veel gebouwen waar 1 enkele vluchtroute is. En dan is de aanname dat die altijd vrij is. Vrij van brand en rook. En deze brand laat zien dat dat soms niet het geval hoeft te zijn. In dit geval was de brand, zeer felle brand met gevaarlijke, giftige rookontwikkeling, was in de centrale hal waar iedereen doorheen moest. In die hal waren ook allerlei verbouwingen geweest, waardoor het brandgevaar nog groter was geworden. Dus dit is echt een aandachtspunt. Woongebouwen met 1 enkele vluchtroute moeten veel beter worden gecontroleerd op brandveiligheid. En dat is niet iets wat je eenmalig doet, dat is iets wat je met grote regelmaat moet blijven doen. Ja, en u pleit ook voor eisen aan de brandveiligheid van meubilair, hè, in het algemeen. Waarom is dat nodig? Ja, de directe brandbron was een bankstel geplaatst in die hal. En heel veel bankstellen, meubilair in Nederland, is gevuld met purschuim, flexibel purschuim, wat zeer brandgevaarlijk is. Er zijn ook op jaarbasis gemiddeld circa 10 doden te betreuren door dit type woningbranden, veroorzaakt door brandend meubilair. En in andere landen in Europa gelden daar al strenge regels voor om het brandgevaar te verminderen en de brand te vertragen. In Nederland hebben we dat nog niet. Dat was in het verleden zo, omdat er ook milieuconsequenties aan die brandvertragers zitten. Maar daar zijn tegenwoordig betere oplossingen voor. Dus ons pleidooi is zeer urgent. Stel strenge eisen aan meubilair en matrassen om het brandgevaar hiervan aanmerkelijk te verminderen. Ja, in Arnhem vielen dus 2 doden. Was dat nou met strengere regels te voorkomen geweest? Nee, dat kun je in dit geval niet zeggen. Het is wel zo dat de brand en de inrichting van de hal zijn wel echt factoren geweest die tot dit drama hebben geleid. Maar voorkomen geweest, dat is altijd moeilijk om te zeggen. Maar als je beziet hoeveel woningbranden, gemiddeld zo'n 20 per jaar, er plaatsvinden, waarbij heel vaak meubilair is betrokken, dan is dat echt iets waar je iets aan kunt doen. En hetzelfde geldt voor enkele vluchtroutes in gebouwen. In Arnhem ging het om een gebouw met 108 woningen. Ja, dan moet je echt veel beter opletten dat die route ook echt beschikbaar en veilig is. Dank, voorzitter Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De overheid zet nog eens 135 miljoen euro opzij om organisatoren te compenseren die vanwege corona-evenementen en festivals moeten schrappen. In de nieuwe regeling krijgen organisaties geen 80, maar 100% van de kosten vergoed. Alle treinstations in Nederland krijgen tenminste een AED-apparaat, tenminste één AED-apparaat, waarmee mensen met acute hartproblemen kunnen worden geholpen. In totaal worden er de komende 9 maanden 715 AED's over ruwweg 400 stations verdeeld. Een 53-jarige beveiliger van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Den Haag, die zwaar gewond raakte bij een schietincident, is vandaag overleden. Maandagochtend liep een man van 67 de instelling van Parnassia binnen en schoot om zich heen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord in zijn auto. Het vluchtelingenteam dat meedoet aan de Olympische Spelen vertrekt later dan gepland vanwege een coronabesmetting. De vluchtelingen uit het team komen onder meer uit Syrië, Zuid-Soedan en Afghanistan. Net als bij de vorige Spelen in Rio doen ze in Tokio mee onder de vlag van het Internationaal Olympisch Comité. Het NOS-journaal. Tom de Bruin van D66 wordt minister van Buitenlandse Handel en partijgenoot Steven van Weyenberg wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. En verder gaat Dennis Wiersma namens de VVD aan de slag als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Politiek verslaggever Wilco Boom over de nieuwe bewindslieden. De Bruin die heeft een glanzende carrière achter de rug als diplomaat. Zijn hoogste functie was permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel. Dan ben je echt de belangrijkste diplomaat van een land bij de Europese Unie. Hij was ook betrokken bij de totstandkoming van het verdrag van Maastricht. En later is hij ook nog wethouder in Den Haag geweest voor zijn partij, voor D66... En ook nog een tijdje waarnemend burgemeester. En hij heeft ook nog bij de Raad van State gezeten. Dus hij heeft een glanzende carrière achter de rug. En wordt nu nog eventjes minister voor Buitenlands Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dennis Wiersma komt eigenlijk uit de FNV, uit de vakbond, maar is sinds 2017 Kamerlid voor de VVD. En hij wordt nu dus staatssecretaris. Hij maakt dus een bliksemcarrière, zou je kunnen zeggen. Kennelijk verwacht de VVD veel van hem. En Steven van Weyenberg, tot slot, is staatssecretaris. Was heel lang Kamerlid voor D66, wordt nu dus staatssecretaris van Infra en Waterstaat. En hij is op dit moment ook nauw betrokken bij de formatieonderhandelingen achter de schermen. Dus hij krijgt wel heel veel op zijn bordje nu, want hij moet en dat staatssecretariaat runnen en ook nog onderhandelen over een voorlopig regeerakkoord. De 3 posten in het demissionaire kabinet waren vrijgekomen na een aantal wijzigingen in het kabinet. Dat was onder meer het gevolg van de nieuwe baan voor staatssecretaris Van Veldhoven. Ja, een strijd in de top van het klassement. Dat is wat we natuurlijk hopen te gaan zien vandaag in de Tour de France. Etappe 17 is een zware rit door de Pyreneeën met aankomst bergop. Gio Lippens, hoe is het nu? Ja, de voortekenen zijn gunstig voor een echte strijd tussen de klassementsmannen. Want er is een kopgroep weg van 6 man met daarbij veel Fransen. Maar ja, wat wil je ook anders, hè? Het is de Franse nationale feestdag vandaag, le 14 juillet. Godon, Turgy, Perez en Chevalier, dat zijn de Fransen in de kopgroep. Verder zit er nog een Oostenrijker bij, Pustelberger. En er zit een Nederlander bij, Danny van Poppel. Dat is nou niet bepaald een klimmer en dat geldt eigenlijk voor die anderen ook. Ze staan allemaal op meer dan 2 uur afstand van de gele trui in het algemeen. algemeen klassement. Dus geen enkel gevaar voor Tadej Pogacar. Ja, en dit zijn niet mannen die je zo meteen gaat verwachten in het tweede deel van deze etappe. Het eerste deel gaat met name heel gluiperig, een beetje zachtjes berg op. Het stelt niet al te veel voor, dus er kan tempo worden gereden. Dan krijgen we nog een tussensprint. Interessant voor de groene trui, want Michael Matthews is de afgelopen dagen toch behoorlijk dicht bij Mark Cavendish gekomen. Dus die twee die willen ook wel eens even de degens kruisen dadelijk. Want bij de finish in Saint-Lary-Soulan, op de Col de Portet, zullen ze dat niet gaan doen. Die twee die gaan sprinten. En dat is dan vlak voor de beklimming van de eerste col van vandaag. De Col de Perassourde. En dat is de eerste col van de eerste categorie die we straks gaan krijgen. Die sprint is een Bagnères de Luchon. En daarna gaan we gewoon het serieuze klimwerk krijgen na een kilometer of 115. We hebben nu nog 140 kilometer te gaan, dus het is nog een eindje weg. En daarna krijgen we drie cols. De Col de Perassourde, de Col de Val, Louron, AZ en dan die slotklim, de Col de Portet. En daar, ja, als het zo uitziet, die kopgroep wordt zeker teruggepakt bij een van die beklimmingen. En dan zal het vol losgaan tussen de klassementsrenners. Ja, is het een zware col, die laatste col? Ja, die laatste is echt heel zwaar. Vergelijk het eens even, de Perassourde, die kennen de meeste mensen wel, hè, omdat het echt een klassieker is in de Tour de France. Nou, die is 13 kilometer lang, 7% gemiddeld. Dan krijgen we daarna een col van 7,5 kilometer tegen 8,3%. En die slotcol die is bijna 9% gemiddeld qua stijlte. Dus dat geeft wel even aan hoe stijl die is. En die is ook nog eens een keer de langste van allemaal. 16 kilometer lang. Het is daar inderdaad, Steven Dalebout zei het vorige uur al, waar Quintana ooit een ultra korte etappe won in de Tour in 2018. Dus ja, dit is echt wel voor de klimmers. En ik verwacht daar toch echt wel de klassementsrenners. Ze moeten het proberen. Ze zullen het gaan proberen om Pogacar toch nog aan het wankelen te krijgen. Dank Gio. En je bent vanaf 2 uur weer te horen in Radio Tour de France. Op deze zender gaan we naar het weer. Overwegend bewolkt en vooral in het zuidoosten en uiterste oosten valt van tijd tot tijd regen. Met name in Zuid-Limburg valt veel regen en wordt wateroverlast verwacht. Daar is code oranje van kracht. Het wordt 20 tot 25 graden en morgen wordt het iets minder warm dan vandaag. En dan hebben we verkeersinformatie bij de ANWB Tim Schaap. Er zit meer dan 30 kilometer file in het land. En dat zijn voornamelijk door een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar zorgt bij knooppunt Leenheide staat een vrachtwagen met pech. Die zorgt daarvoor een afgesloten rechterrijstrook. Er staat een file van 11 kilometer voor dat knooppunt. En de vertraging is daar 35 minuten. Ook drukt verderop op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er was eerder een ongeluk gebeurd bij Echt. Daardoor staat er nu nog een korte file van 6 kilometer. De vertraging is daar nu nog 10 minuten. De weg staat nu weer vrij. Tot slot de A73. 70 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen. Een file van 6 kilometer zorgt daarvoor 20 minuten oponthoud. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op UdoDAS.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. En Sigmund Freud dacht dat het verhaal van Roodkapje eigenlijk ging over de vraag hoe komen kinderen in de buik? Maar dat heb ik er zelf eigenlijk nooit in gehoord. Maar je gaat er door Grapperhaus ja, toch weer over nadenken. Juist. Maar heb jij gisteren nog gekeken? Want ik vond het maar saai hoor. Echt een eenzame vluchter die geen bedreiging was voor het klassement. Ja, het is misschien wel het saaiste koersverloop aller tijden. Ja, maar vandaag hebben we een geweldige dag. Koninginnenrit en 14 juillet. Dat is een mooie feestdag. Hoe vier jij dat meestal? Ja, vroeger deed ik dat altijd een beetje met toast en brie thuis. Maar tegenwoordig hou ik het bij Coq au Vin. Dan speel ik een stukje Marseillaise op mijn pianola. En natuurlijk een klein vuurwerk in de tuin. Misschien kom ik wel even langs. Nou, eerst etappe 17 van Muret naar de Col du Porté. Over 178,4 kilometer. Allee. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. 2215 meter, zo hoog ligt de aankomst vandaag in de Tour de France. En iemand die in zijn carrière tot grote hoogte wist te stijgen is wielericoon Henny Kuiper. Welkom. Wereldkampioen, winnaar van Parijs-Roubaix, Vlaanderen, Lombardij. Twee keer tweede in het algemeen klassement van de Tour. En in 1972 winnaar van Olympisch Goud. Hij zit hier aan de proloogtafel samen met fanatieke wielerliefhebber Bart Reinders. In het dagelijks leven internist-infectioloog in het Erasmus MC. Goedemiddag, heren. Henny, ik heb me wel eens staan vergapen aan die gouden plak van 72 in het Henny Kuiper Wielermuseum. En dan hoorde ik dat het eigenlijk niet de echte is. Ja, dat klopt. Dat is een reproductie, dat is een mooie. Dat vind ik toch iets te riskant om hem daar neer te leggen. Dat snap ik ook, ja. Maar hij is echt niet te onderscheiden van echt. Krijg je... Maar jij had het niet gezien. Ik had het helemaal niet gezien. Maar waar is de echte dan? Waar is de echte? Bij me thuis. Oh. Die liggen er. Daar past mijn vrouw op. In een washandje, meestal, hè? Nee, die staat gelopen op het bureau. Henny, kun je je microfoon iets voor je mond... Ja, okay. Perfect. Je staat bekend om je fenomenale geheugen. Heb jij die Olympische wegwedstrijd van 7 september 1972... ook nog helemaal op het netvlies? Jazeker. Nou... Neem ons mee. We hebben uren uitgetrokken voor de hele... Nee. Begin maar te zagen. Wat staat je het meest bij van die rit? Ja, dat ik over de meet kom. Ja. Omdat het mooiste was dat natuurlijk. Maar ook de start. Er was nog even een staking van de Ierse jongens. Die zaten in wielerkleding. Maar ik was heel rustig. Niet van, er is er nou aan de hand. Dus die moesten daar even hun ding doen. Gingen op de grond zitten in de shirt van hun land. Maar dat waren activisten. Ja. Die werden op een gegeven moment daar... heb ik me ook niet meer bezig gehouden. En toen mochten we starten. En daar ging het. 8 ronden. Eerste ronde gelijk gevallen. Leed bijna niemand. De droge sloot en ik kon ontwijken. Was ik best wel ver achter. Teruggekomen en bij de aankomst was ik terug bij de eerste ronde. Die was een grote valpartij. En kon ik op tijd stoppen. En als ik goed was, deed ik ook hele goede dingen. Zag ik Knut Knutsen. Die had de finale gereden in de achtervolging. Een paar avonden eerder. Ik zie rijden tegen Xavier Koerman. Ik dacht ook dat hij won. En die lag er ook bij. Ik zei, hey, nu moet ik wachten, want dat is mijn derde. En die bracht me terug naar de groep. En ik was ook heel rustig. Maar ik had wel gezien, ik moet zorgen dat ik uit dat hectische peloton kom. En na 3 van de 8 ronden ben ik zelf langs de peloton gereden. Een ontsnapping geforceerd. En daar werd een groep van de mannen 14. Er zaten ook Francesco Moser en Freddy Matens in. We waren toen van amateurs. 30 seconden, 40 seconden, 50. Liepen uit het 1.20. Ja, en wielrennen, dat zullen we vandaag ook zien. In die finale is een hele tactische sport. Iedereen begon achteruit te trappen, zoals dat heet. Dus het verzaken van overnemen, de vaat was eruit. En ja, toen ben ik op 40 kilometer van het einde ben ik gedemareerd. Want het peloton kwam eraan. Dat zag ik in de verte. Ja, dat heb ik kunnen stand houden tot het einde. 40 kilometer, dan moet je nog een eind. Ja, dan moest Bauke Mollema ook van de week. Hè? En gisteren gebeurt dat ook. Maar soms zijn dingen die onmogelijk lijken, worden mogelijk. Maar je moet de lef ook hebben. En als ik goed was, dan had ik wel lef ook. Ja, ik voelde het ook wel aan eigenlijk. Ik won niet zo heel veel. Maar als het er was, dan hadden ze wel een zware dobber aan mij. Ja, en je zei van ja, ik was gewoon rustig. Hoe kwam het dat je zo rustig was tijdens die koers? Ja, dat had ik in meer grote wedstrijden. Ik kon een half jaar uittrekken voor één koers. Dat vond ik prachtig, de hele voorbereiding. En dan kon ik me ook geweldige training getroosten. Zo hardheid, afstanden, van alles. En als het een DD was, dan was ik er ook echt. Zullen we even gaan luisteren? Heb je hem? Jawel toch. 45 seconden voorsprong altijd nog voor Henny Kuiper. En daar zijn de achtervolgers in beeld. Komt hij door in de straten van Grunwald. Daar ligt de plek waar nog 900 meter zijn te gaan. Armen zwaaiend over de streep. Henny Kuiper, Nederland. Henny Kuiper, Oldenzaal. Wint Olympisch goud. Onder toch daverende toejuichingen. Daar is hij over de streep. Ingehouden commentaar in die tijd nog, hè? Van de NOS, denk ik. Het kwam misschien ook omdat er natuurlijk een beetje een grauw sluier over die hele Spelen lag. Hè? De aanslag door Palestijnse terroristen. Hoe was de huldiging eigenlijk? Ja, het commentaar was ook 100% door de aanslag. Ja. En de huldiging was ook alles sober. Ja, rustig. Ja. En dat is natuurlijk wel voor de sportman wel verschrikkelijk als je dat meemaakt. En je bent jong. Ik zag in Tokio de eerste Spelen in 64. Ja, als kind van de jaren 14, 15. Maar 68, Mexico. Toen zeg ik, daar wil ik naartoe. Daar wil ik bij zijn. Ja, en dan was echt zo'n droom, weet je. En dan moet je eerst geweldig knokken om in die selecties te komen overal. Want toen ik dat voor mezelf zei, toen was ik nog maar een regionaal renner. Dus ik moest dan eerst nationaal doorbreken. Internationaal hardheid opdoen. En dan naar die Spelen komen. Het was al geweldig dat ik mocht gaan. Maar zag jij dus in 1964 eigenlijk al het doel voor ogen? Ik wil... Nee, 68 zo. Ja, 64, ik was gek van sport. Ik hield van sport. En in 68 dacht je bij jezelf, ja, ik wil echt... Daar wil ik naartoe. Ja. En dat kun je best tegen zo min mogelijk mensen zeggen. Dat deed ik ook. Het zat van binnen hier. En ja... Echte eigenwijze kijken op, dus dan komt dat wel goed. Maar er moet wel heel veel voor gebeuren dan. En dat je dan dus wint in 1972 goud. Ja, dat was gigantisch. Mensen, ik heb nu later voor Amerikaanse ploeg gewerkt. In Amerika is in sport is de gouden medaille op te spelen is het. Dat is de top of the bill. Lance, ik heb met Lance 5 jaar gewerkt. Die wilde absoluut Olympisch kampioen worden. En nu was hij het bijna. En toen werd er geklopt door Ekimov, een ploegmaker in Australië. Dat was al zuur voor hem. Ja. Ja. Bart Reinders, zou toe te leven naar een doel, jarenlang dus, in het geval van Henny. Is dat iets waar jij in kunt herkennen? Wat sport betreft dan? Of, ja, of privé. Ik weet niet hoe hoog je de lat legt. Ja. Ik doe natuurlijk onderzoek over infectieziekten. Het laatste 1,5 jaar was dat dan COVID en is dat nog altijd zo. Maar ja, onderzoek is absoluut ook lange termijn. Planning, sommige studies waar je honderden patiënten in verschillende ziekenhuizen moet bereiken, die mee willen doen, ja, dat is een project van jaren. En daar gaat ook nog soms jaren voorbereiding aan. En net als bij sport weet je niet altijd of het lukt natuurlijk. Want er zijn ook onderzoeken die doodlopen of er niks uitkomt, denk ik. De meerderheid. Ja, dat is frustrerend. Ja. Ja. Ja. Maar Henny, we hadden het over die gouden plak. Ja, jij bent de enige bij de mannen qua Nederlanders die het gelukt is. Erik Dekker en Gerrit Voorting, die wonnen de zilveren medaille. Maar jij bent de enige met Olympisch goud. Bij de mannen, hè? Bij de mannen, zeker bij. Want vrouwen, daar zijn we goed in. Maar is het wel scherp, hè? Hij is messcherp. Het staat ook in mijn draaiboek, Henny. Nou, dan heb je een heel scherp draaiboek. Maar hoe, zie je dat zelf ook nog altijd als bijzondere prestatie? Zo van, ja, ik ben de enige met goud. Of hoop je ook dat misschien toch Bauke Mollema in Tokio over een paar weken? Ja, dat is weer de wens van de gedachte. Dat willen we graag. Maar het is zo moeilijk. En ik vond wel, voor mezelf moest ik een uitdaging hebben. En die lat moest heel hoog liggen. Dat vond ik het mooiste. En denk nog niet dat al die zware training, als ik daarover begin, je moet geen medelijden krijgen. Dat is net als met een onderzoek. Het is spannend en je moet het mooi vinden, anders kun je het ook niet opbrengen. En dan kom je een stap verder en een stap verder. En je voelt het ook aan je lichaam, dat de vorm komt en zo. En je meet je met concurrenten. En ja, dan ga je op die dag, gaan alle registers open. En dat is dan prachtig natuurlijk. Dat is prachtig, maar dan is het 1972 en dan heb je een gouden plak. En dat is het hoogtepunt in je carrière en dan moet je nog heel lang fietsen. Oké, je wint nog wel eens wat. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik prof kon worden. Maar Wim Ruska won 2 gouden plakken. Die was zelfs beter dan Anton Geesink. Maar ja, we kregen ook nog de wind tegen door de aanslagen. Mm. We kregen ook verwijt, hoe kun je nou sporten bij zo'n aanslag? Maar je bent jong, dat merk je niet eens. Je bent zo geobsedeerd van het ding wat je wilt. En je wilt de wereld veroveren. En je wilt laten zien wie je bent en wat je kunt. Dat was ook heel iets anders. Ik vergelijk het wel eens met een ongeval op de snelweg. Dus zieke auto, politie bij, het wordt wel voor gezorgd. En wij wilden fietsen. En dan lukt dat. Maar ik ben de prof kunnen worden. Want toen was het nog, als ze konden bewijzen dat je ergens 25 gulden had gebeurd voor een stadgeld, ergens onkostenvoeding voor reis, dan mocht je al niet naar de Spelen. Was echt. En later kwamen de tennisprofs mee. En ja, dus alle sporters een beetje. Schijnen ook wel eens basketballetjes mee te doen. Die verdienen ook wel eens wat. Ja, ook wel eens. Ja, zeker. Zullen we eens naar de bolletjes trui kijken? Want dat is eigenlijk de enige trui waar Nederland, Wout Poels, nog een kans op maakt deze Tour. En er wordt met een mes tussen de tanden gestreden, zou je kunnen zeggen. Jij weet hoe het is om te strijden om die bolletjes trui. Want in de Tour van 1977 bijvoorbeeld, ver gekomen, maar niet helemaal gelukt, hè? Ja, 78. 78. Ik, op dat moment, ik brak mijn sleutelbeen in die rit over 8 kols. Maar was ik virtueel al leider. En degene die je maakt, Mariano Martinez, die was al aan het minderen. En ja, ik stond er heel goed voor. En dat was ook zoiets. Ik vond het wel leuk. Want dan had nog nooit in Nederland de bolletjes terug. Want dat soort dingen wat ik net al zei. Iets apart zo. En daar ging ik dan voor. Ja, dat ging toen helemaal fout. Maar ik vind sowieso dat de Tour heb je eigenlijk 4 winnaars. Of eigenlijk wel 5. Dat zijn de gele trui. Dus op tijd. Dan de punten. De groene trui. Dat krijgt nu aandacht door Cavendish. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Dan win je de Tour de France op punten. En je kunt de Tour winnen in de bergen. En dan ben je winnaar van de Tour de France als klimmer. En dus de laatste jaren is dat een beetje verwaterd. Maar dit jaar is het echt weer een wedstrijd. Zeker. Dat grote coureurs meedoen om dat te winnen. En dat maakt het wel heel mooi. En daar heb ik en nog een Nederlander erbij. En Wout gaat het winnen, hoor. Zeker. Ja. Onderschatten wij die truien een beetje? Ja, dat vind ik wel. Ja. En ook zelfs, je ziet met kleine letters het ploegenklassement. Maar in Spanje is het ploegenklassement geweldig belangrijk. En uiteindelijk, en er wordt bijna geen aandacht geschonken. Maar je ziet ook wel, wanneer je in een tour zit. Als Pogacar geen ploeg heeft, wint hij geen tour. Dus en ja, dan worden die tijden opgeteld. Nou, en dan heb je nog de witte trui voor de beste jongeren. Ook dat is een hele eer als je dat bent. Maar ik schrijf hem op, hoor. Je schrijft hem op? Waar Poels? Ja, ik hoor het van de keizer van het wielrennen van Nederland. Ja, als Andy Kuipert zegt, dan is het waar. Een fles champagne, maar ik ben straks toch weg. Dus, dan is hij al op, wil je zeggen? Ja, misschien. Schitterend, we praten zo verder. En Patrick Lodiers. De proloog. Want aan de proloogtafel dus vandaag Henny Kuiper en Bart Reinders. We gaan zo praten ook over met Gio Glippens over hoe het ervoor staat nu in die mooie koninginnenrit. Maar eerst gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. NPO Radio 1. Behalve in Zuid-Limburg is ook in de aangrenzende provincies in België veel overlast door de overvloedige regenval van gisteravond en vannacht. Onder meer in Belgisch Limburg en de Ardennen is veel regen gevallen. In Spa staat het centrum van de stad onder water. En ook is er op sommige plekken geen stroom. Voor de provincie Luik kondigde het KMI code rood af. De overheid zet nog eens 135 miljoen euro opzij om organisatoren te compenseren die vanwege corona evenementen en festivals moesten schrappen. Gisteren werd al duidelijk dat er meer geld voor beschikbaar komt, maar een bedrag werd toen nog niet genoemd. In de nieuwe regeling krijgen organisaties geen 80, maar 100% van de kosten vergoed. En wielrenner Steven Kruiswijk is afgestapt in de Tour de France. Hij is ziek geworden tijdens de rustdag en niet op tijd fit voor de 17e etappe. Dat meldt zijn ploeg vandaag. Kruiswijk gaat zich nu richten op de Vuelta. En het vluchtelingenteam dat meedoet aan de Olympische Spelen vertrekt later dan gepland vanwege een coronabesmetting. Het gaat om een van de teamfunctionarissen die nu in Qatar in quarantaine zit. Het team vluchtelingen bestaat uit 29 atleten. En die komen onder meer uit Syrië, Zuid-Soedan en Afghanistan. Dankjewel Clemens. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een kleine 50 kilometer file verspreid over het land. Een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk staat een file van 7 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Ook is het druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende een file van 8 kilometer zorgt daar ook voor een kwartier vertraging. En tot slot de Afsluitdijk in beide richtingen vertraging. Richting Friesland heb je ongeveer een half uur extra reistijd en richting Noord-Holland een kwartier. Op de Franse Nationale Feestdag, 14 juli, schoot op de tourorganisatie ons een heerlijke bergrit voor. Aan het einde van deze etappe trekt de tour eerst over twee cols van de eerste categorie om te eindigen op de Col du Portet in Saint-Lary-Soulan. En Gio Lippes, jij volgt al die koers, maar eerst even, de organisatie noemt dit de koninginnenrit. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Want met name de opeenvolging van zware klimmen in de slotfase van deze etappe. Want eigenlijk de hele aanloop, een kilometer of 115 lang, is eigenlijk nauwelijks geaccidenteerd. Het loopt heel zachtjes, loopt het een beetje omhoog. Maar vanaf Bagnères de Luchon, ja, dan gaan we echt klimmen. En dan gaan we inderdaad de Pirassoerde krijgen, de Val Louron AZ en de Col du Portet. En dat is eigenlijk een kopie van een etappe die we een aantal jaren geleden hebben gehad. In 2018, dat kun je misschien nog herinneren, dat was zo'n ultra korte etappe waarbij ze meteen de bergen in moesten. Dus dan hadden ze dat laatste stukje, hadden ze dus in één keer, zeg maar. En daar won toen Nairo Quintana. Nou, dit is, ja, dus ik vind het echt wel een koninginnenrit. Ja, en wie bepaalt dat eigenlijk, wat de koninginnenrit is? De tourorganisatie zelf, die noemt dat zo. Vaak natuurlijk ook wel een beetje de media eromheen. De ploegen zelf. Er kan ook wel eens wat discussie over ontstaan, dat ploegen of dat renners zeggen, ja, ze kunnen dit wel de koninginnenrit noemen, maar die rit in de Alpen naar Tienje vonden wij veel zwaarder, kortom, dat was de koninginnenrit. Maar ja, weet je, eigenlijk is het lodermout ijzer. Het is een leuke naam, het is leuk dat het erop geplakt is, dat etiket, maar uiteindelijk gaat het gewoon om wat we vanmiddag allemaal te zien krijgen. Hè? De renners maken de koers. Henny, was het in jouw tijd ook belangrijk, de koninginnenrit winnen? Ja, dat zegt wel genoeg. Dan, als je die kunt winnen, kan je wel mee thuiskomen. Ja, heb jij echt een keer een koninginnenrit gewonnen? Of ik van, ja, dat was die Alp de West, ja. Twee keer, dat was wel die. Ja, de ene, dat is echt de Col de Madeleine, Clandon, Alp de West. Dat zijn de drie over rond de 2000 meter. Die tellen altijd voor drie, vind ik. Dat is, die van Aard won over de Van Toe, dat zijn echt Je kunt trouwens makkelijker een etappe in de Tour winnen dan een klassieker, vind ik vaak. Als je een beetje geluk hebt en het zit mee, als je in zo'n ontsnapping zit vandaag. Of ja, niet vandaag, maar gewoon in zo'n tussenetappe. Een klassieker is de concurrentie al veel groter. Echte grote klassiekers. Gioke, is dat zo? Ja, absoluut waar hoor. Kijk, voor een klassieker neem de Ronde van Vlaanderen, neem Parijs-Roubaix, neem Milaan-San Remo. Ja, dan heb je gewoon ook de specialisten, hè, die zich daar echt enorm op toeleggen. Juist op die ene dag en daar al gewoon de hele week naartoe leven of misschien zelfs wel langer. Ja, en in een toeretappe, je hebt natuurlijk een opeenvolging van etappes. Ja, en inderdaad, in de Tour kun je de mazzel hebben dat je toevallig met goede benen eens een keer in een kopgroep zit. En dat je daar de beste van blijkt te zijn. Ik wil het ook nog heel graag even met je hebben over de nummer 134 van het klassement. Gio, weet je dan over wie ik het heb? Ja, uiteraard weet ik dan over wie het heb. Want dat zoek ik namelijk heel snel op. En dat is Chris Froome, ja, hè? Klopt. Ja. Ja, nee, maar dat vind ik wel heel logisch dat je het over hem wil hebben. Want ja, het is een beetje sneu. Ja, ik was eigenlijk al een beetje vergeten dat hij nog reed. Maar hoe gaat het met hem? Is hij niet doodongelukkig? Nou, dat betwijfel ik. Als je hem op de fiets ziet zitten. En ook als je hem ziet als de camera in de buurt is. En hij maakt een praatje met wat renners om hem heen. Hij is dan heel complimenteus. Bijvoorbeeld over Mark Cavendish. Cavendish is weer heel complimenteus over hem. Die zegt ook van, wacht maar, als ik op deze manier kan terugkomen, dan kan Chris Froome dat misschien ook wel. Dus zijn carrière is nog niet afgelopen. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk als je 4 keer de Tour hebt gewonnen. En je hebt, maakt op een bepaald moment, maak je in de Dauphiné echt een noodval. Waarbij je zo ongeveer alles breekt wat je maar kunt breken in je lichaam. En je komt daar nog van terug. Ja, en dan moet je min of meer anoniem meerijden. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me echt heel vervelend voor iemand die gewend is om altijd in de spotlights te staan. Kruiswijk afgestapt? Ja, Kruiswijk afgestapt. Hè. Je hoorde het net in het nieuws. Ziek geworden op de rustdag. Gisteren nog even geprobeerd. Ging niet goed. En inderdaad die Vuelta. Maar ja, dat is vaak zo. Hè. Voor renners die in de Tour het hebben laten liggen. Dan is de Vuelta de herkansing. Dus hij gaat zich nu volledig op de Vuelta richten. Hey, en trouwens nog even iets aardigs. Hè, want jullie vragen je misschien ook wel af. Want je had het net over die koninginnenrit. Maar waar die naam nou vandaan komt. He, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, dat vind ik nou een hele goede vraag. Wilhelmina. Nee. Ik ben er eens even ingedoken. Dat schijnt uit de middeleeuwen te komen. Dus nog ver voordat de fiets uitgevonden was. Het was namelijk de tocht van de koningin. Als de koningin ging reizen en 's nachts ergens moest overnachten. Nou, dan was het dus echt alle zeilen bijzetten. Ook wat de veiligheid betreft. Hè, want er liep nogal wat gespuis op dat moment door de bossen. Struikrovers en dat soort zaken. En dat noemden ze dan l'étape reine. Dus het komt gewoon uit het Frans. Nou, dat hebben ze in het wielrennen overgenomen. En in het Duits is wel heel grappig. Wij zeggen koninginnenrit. De Fransen zeggen dus étape reine. En de Duitsers zeggen gewoon koningsetappe. Dus die hebben het toch in de mannelijke vorm gevonden. Tja, oh man. Je hebt wilde ik toch kwijt, hè? Ja, dit. Nee, je hebt de koninginrit, maar je hebt natuurlijk ook de koning van de toerverslaggeving. Dat ben jij toch wel, hoor, Gio. Nog even snel naar de etappe van vandaag. Hoe staat het ervoor? We hebben een kopgroep. 6 man, 4 Fransen, 1 Nederlander. Dat is Danny van Poppel. Pustelberger is de Oostenrijker van dienst. Hè. Gisteren natuurlijk al een mooie overwinning ook voor Oostenrijk. Met de nationale kampioen die daar won. En ze hebben een voorsprong van 7 minuten en 43 seconden op het peloton met de gele trui. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit de winnende vlucht gaat worden. Want dit zijn geen echte klimmers. Dus ik denk dat ze echt wel teruggepakt gaan worden straks. Dankjewel, Gio. Het wordt een prachtige dag. Ik hoop het. Alles klinkt beter in het Frans. Toe sommier en français. Allez. Het flesje kruipolie dat onze Franse stagiair Claude gebruikt om zijn zangorganen soepel en lenig te houden is bijna leeg. Maar ook vandaag heeft hij toch weer zijn best gedaan om een bekend lied te vertalen naar zijn moedertaal. Als je zo weet welk lied dat is, dan maak je kans op een fijne prijs. Eerst de oplossing van gisteren. Rivière Shenandoah. Wie est vieille, plus vieille que les arbres, plus jeune que la montagne, grandissement comme une brise. Country roads, take me home. John Denver, de betreurde John Denver. Take me home, country roads, steef vast hoog in de top 2000. De winnaar van vandaag heet Dimfna Melsen en komt uit Vaassen. De Radio 1 sportzomertas in de vorm van een wielertrui gevuld met prachtige gadgets, zoals Patrick. Heb je nou weer? Een audiosplitter is als volgt. Als je nog een hele ouderwetse telefoon hebt met een mini-jack, dan kan je erin pluggen en dan komen er 2 uitgangen in, zodat je met 2 mensen tegelijk naar jouw audio kan luisteren. Romantiek alom. En er zit een zuignap bij. Ja, we horen het. Als jij weet welk nummer Kloot vandaag vertaald heeft, mail dan de originele titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. Vermeld ook je postadres. Dan krijg je die zuignap en audiosplitter. proloog@bnnvara.nl. Oh, quelle est cette tête? Dis-moi ce qu'il faut. Quand quelqu'un qui dévie est considéré comme une fou. Et ce les oiseaux volant de Berlin, est à Berlin, ouest, ne fait pas siffler en retour, ne fait pas tirer d'ici, ne plus. Par-dessus le mur, par-dessus le rideau de fer. Je hebt het zo'n klein kunst, toch? Ja, hier heb je het. Ja, hier word ik een beetje, ja. Ja, een beetje wat? Kweps van. Nou, doe maar rustig. proloog@bnnvara.nl. De proloog. Bij ons aan tafel zit nog altijd Nederlands wielerlegende Henny Kuiper en internist infectioloog Bart Reinders. En Bart, jij doet al sinds begin de coronacrisis dus onderzoek naar, naar antistoffen van de COVID. Kan jij nou kort uitleggen wat je precies doet? Leed of organiseer vooral onderzoek. Ik breng veel mensen denk ik samen, want ja, zo'n onderzoek dat houdt heel veel samenwerking in met heel veel ziekenhuizen. Met de bloedbank waar we de antistoffen vandaan halen. Die komen van genezen coronapatiënten. En die dienen we toe aan verschillende patiëntengroepen. Momenteel zijn dat met name mensen die corona hebben opgelopen, maar die nog niet in het ziekenhuis liggen. Dus voor ze heel ziek worden. En we hopen daarmee te vermijden dat ze opgenomen moeten worden. En hoe werkt dat dan met dat bloed? Want dat bloed is dus al geïnfecteerd geweest. Dus die hebben antistoffen. En dan, als je daarmee iemand infecteert, dan krijgt hij extra resistentie? Ja, dus de bloedbank die haalt het plasma uit dat bloed. Dus dat is het deel zonder de cellen in. En daar zitten de antistoffen in. En dan wordt vervolgens gekeken of er voldoende antistoffen zitten in die plasmazakjes. En degene met voldoende antistoffen, die worden dan toegediend aan zieke mensen. En je geeft dus inderdaad extra bescherming. De vraag is, ja, op welk tijdstip je dat best toedient. Want als je daar lang mee wacht, dan maken die mensen ook zelf al antistoffen. Dus dat is, ja, goede timing is daar heel belangrijk. Nou zei Henny, wat ook in Spanje heel belangrijk is, is dat ploegenklassement, dus dat ploegenspel. Is het bij jullie ook echt een ploegenspel? Dat verschillende disciplines echt goed samenwerken met elkaar? Of is er ook een soort van concurrentiestrijd van, ja, maar ik wil het uitvinden of ik wil het goed doen? Ja, het is met name een ploegenspel. Er komen echt heel veel mensen bij kijken. En dat was ook het bijzondere in het begin van de coronapandemie. Dat er zo snel en efficiënt is samengewerkt tussen, noem maar op, IT, bloedbank, heel veel ziekenhuizen, het virologielab, want die moest gaan testen of die antistoffen voldoende werkten tegen het virus. En natuurlijk heel veel huisartsen, de GGD die patiënten verwijst. En honderden patiënten die ook willen meedoen. Dan denken mensen misschien van, hey, dit is toch een wielertalkshow? Maar dit is wat, jij bent ook wielerliefhebber, hè? Absoluut, zo ben ik hier terechtgekomen. Ja, dat u niet denkt, ik ben naar de verkeerde zender aan het luisteren. Het is nog, dat doen we wel degelijk de proloog hier. Hoe groot is jouw passie voor fietsen? Ja, ik ben eigenlijk vooral gepassioneerd door duursport in het algemeen. En fietsen is daar één van. En eigenlijk de laatste anderhalf jaar, dankzij corona ben ik meer en meer gaan fietsen. En ja, dat klinkt misschien gek, want ik had minder en minder tijd. Maar ik fietste dan binnen op Zwift, achter de computer. En dan kon ik tegelijkertijd ook werken, want ik moest heel veel nieuwe literatuur lezen, mails beantwoorden. Dus mijn duurtrainingen die kon ik dan binnen doen. Zwift is ook dat je voor zo'n scherm zit, toch? Dus dan fiets je. Ja. Maar dan dus kun je ondertussen ook nog zoomen en dingen lezen. Ja, je kan inderdaad ook nog zoomen. Als je het geluid maar op tijd afzet. Dit is wel multitasken. Hou je dan ook nog je eigen bloedwaardes in de gaten? Bloedwaardes niet, maar wel hartslag en wattages en zo. Maar ja, dat zijn duurtrainingen natuurlijk. Je kan geen interval gaan doen terwijl je ook nog een vergadering hebt. Nee. Nee, wel geprobeerd, neem ik aan, maar het is bij één keer gebleven. Daar hebben mij mensen wel eens gevraagd van, ja, Bart, moet jij niet eens op corona getest worden, want je klinkt kortademig. En dan moest ik even uitleggen waarom dat kwam. Ja. Omdat ik aan het fietsen was. Ik heb nog wel één echte vraag voor mezelf. Ik weet helemaal niet of dat. Ik ben gisteren voor de tweede keer gevaccineerd. Mm-hmm. Is mijn bloed nu aan het werk? Of wat gebeurt er nu in mijn bloedbaan? De bedoeling is dat je afweer inderdaad gaat werken. En antistoffen aanmaakt. En met name na de tweede prik dat volop op gang komt. Dus als je pech hebt, dan ben je de volgende dag een beetje duf. En koortsig. Hij ziet wel een beetje bleekjes, vind je niet? Ja, dat kwam omdat over de muur van Klein Orkest ontzettend slecht in het Frans vertaald was. En daardoor werd ik een beetje bleekjes. Als je het dan toch echt wil weten over mijn kleinkunstpassie. Het leek de afgelopen tijd de goede kant op te gaan. Maar het is ook alweer een beetje achterhaald. Het gaat heel snel in Nederland. Wordt jouw werk ook anders als de besmettingen dalen en als ze weer stijgen? Zit er verschil in? Of ik dan anders werk? Ja, nou, de inhoud van het werk. Ja, maar ik was wel blij, natuurlijk, zoals iedereen, dat het echt de goede kant uitging. Niet alleen omdat we dan gewoon minder zieke mensen hebben, maar ook omdat ik meer tijd kreeg om alle data die we gegenereerd hebben te gaan analyseren. Maar het gaat nu inderdaad wel de slechte kant op. Waarbij ik wel denk dat het voor de ziekenhuizen wel zal meevallen, maar... Ja, je hebt altijd in over heel de wereld mensen, en dat zijn er in Nederland meerdere tienduizenden tot honderdduizend, die ook na vaccinatie niet beschermd zijn, die geen antistoffen kunnen maken. Mm-hmm. En die lopen nu weer meer risico. Dus die zien we nu wel, die gaan we weer meer in het ziekenhuis zien. Ik hoor ook wel dat corona zal altijd blijven. Dus die groep, blijft altijd ingewikkeld. Dat blijft voor die mensen ingewikkeld. Nu hopen we dat we daar in de nabije toekomst misschien preventief die antistoffen kunnen geven, om die mensen te beschermen. Maar dat onderzoek loopt nog. Want dat zou dan beter werken dan een vaccin? Ja, voor sommige mensen werkt een vaccin gewoon niet. Dus maar een kleine groep, maar een paar procent van de Nederlanders is toch niet zo klein natuurlijk. En we leven er nu al anderhalf jaar mee. En Roelof zegt terecht, dat zal ook nooit weggaan. Maar wanneer kunnen we het gaan zien als een gewone griep? Of denk je dat dat nooit gaat gebeuren? Dat zou wel kunnen gaan gebeuren, maar dat zou dan best nog een heel aantal jaren kunnen duren. Omdat je immuniteit moet opbouwen. Nu het vaccin gaat dat natuurlijk versnellen. Ik denk als we nu nog een paar maanden geduld zouden hebben en die vaccinatie ook bij de jongvolwassenen goed is uitgerold, dan denk ik dat het wel een beheersbare situatie wordt. We waren in Nederland net iets te enthousiast en net iets te vroeg met alles loslaten. Enthousiast volk zijn. En was het voor jou een pittige tijd, die coronatijd? Je moet je aanpassen dan. Ja, je moet accepteren en het is niet anders. Maar ben jij iemand die dat zo makkelijk kan accepteren, aanpassen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor de jeugd zwaar is geweest. Die willen van alles graag. Maar wij werden ook gewaarschuwd, we passen mee op. Want mijn leeftijdsgroep was wel zat in een gevarenzone. Nee. Jeugd nog niet zo, hè. En heb jij ook nieuwe inzichten gekregen in coronatijd? In wat voor richting? Ja, ik las ergens dat jij zei dat we meer moeten nadenken hoe wij tegenwoordig leven. Dus dan was ik wel benieuwd wat je nou precies bedoelt. Ja, nou, dat is sowieso. Ik denk dat we hebben een fantastisch leven anno 2021. En mensen hier nog over zeuren. En soms zit het tegen. Je kunt op een kilometer voor de meter een lekker band krijgen, ja. Voor je een grote koerswind ga je er ook wel eens eentje verliezen. En je moet wel tegenslagen kunnen accepteren. Maar, en dat ook met z'n allen de schouders eronder zetten, denk ik. Het is niet elke dag, het leven is niet alleen maar feest. Ja, dit zijn wijze wielermetaforen die hier op tafel worden geslingerd. Ja, maar jongens, jullie moeten het trainerschema goed afwerken, anders win je geen koers. Bart, heb jij daar ook iets aan deze metaforen? Nee, maar dit is toch deze week toch net verkeerd gegaan? Precies, we hebben de trainingsschema's niet goed bijgehouden. Ja, de trainingsschema's totaal niet in de gaten gehouden. Ja. Klopt het wat Henny zegt? Wel inderdaad het trainingsschema wat te veel losgelaten. Als ik in dezelfde metaforen mag doorgaan. Er was wel een schema, maar dat is niet echt gevolgd. En wanneer zijn we dan aan de meet, laat ik het zo zeggen? Dat hangt er vanaf waar je die meet legt. maar ik... Nou, wanneer er gejuicht kan worden? Ik denk dat... Ik zie de toekomst wel positief tegemoet met heel goed werkende vaccinaties. Maar dan kijk ik even heel egoïstisch naar ons eigen Nederland of eigen België. Want er is nog een heel groot deel van de wereld dat totaal niks heeft aan vaccinaties. Dus we zitten eigenlijk toch in een luxe situatie hier. Ja, wij zitten in de kopgroep, maar er is ook nog een hele grote bus. En te hopen dat die op tijd binnenkomen, als ik dan ook in metaforen mag spreken. Zo, je bent al begonnen met zwetsen. De proloog. En je mag nog even door zo, want het is tijd voor de wedstrijd. De rubriek waarin Patrick en ik om beurten een plaat uitkiezen die iets te maken heeft met de etappe van die dag. En wiens bruggetjes het meest vergezocht zijn, die wint een nog altijd te bepalen prijs. En vandaag dus de beurt aan collega Lodiers. Ja, en prachtig vind ik ze, die etappes met aankomst bergop. Dan voel je de kracht van de helling, dan zie je de schoonheid van de berg. Bergen. En daarom wou ik heel graag een flartje laten horen van het nummer van Prince, Mountains. Van die schitterende plaat Parade. En in dit nummer brengt Prince een ode aan iemand. Een ode aan een echte cultheld. Het is een soort mama appelsap, maar het is overduidelijk. Luister. Hoor je het? Clown Bassie? Nee, luister naar die muzikale break en dan roept Wendy of Lisa iets. Nog één keer. Bobbejaan Schoepen. Je hoort het goed. Ze roepen Bobbejaan Schoepen, de oprichter, de vader van het pretpark Bobbejaanland. En dat ligt vlak over de grens in België, vlakbij Herentals, de geboorteplaats van Wout van Aert. Bobbejaan. Ja. Maar Bobbejaan heette voluit Modest Hippolyte Johanna Schoepen. En hij was niet alleen de oprichter van Bobbejaanland. Bobbejaan was acteur, hij was gitarist, jodelaar, kunstfluiter en zanger. Zanger van klassiekers als Café zonder bier en het filosofische Als het vriest in Madagaskar. Maar zijn grootste hit is toch deze, De lichtjes van de Schelde. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. En hier bezingt hij op prachtige wijze hoe een zeeman verlangt naar zijn vrouw en verlangt naar de stad Antwerpen. De stad van de senioren, de stad van Brabo, het Schipperskwartier, de Sinkse Voor. En natuurlijk ook de stad van de Belgische wereldband Deus. En we rijden vandaag naar Saint-Laurent-Salon. En dat doen we via allemaal mountains. Dus nu Deus met Via. Westrop Patrick, keurig gedaan. Gio Lippers kijkt nog steeds naar de koninginrit van de Tour. Ja. Van Poppel zit dus in dat eerste groepje, Gio. Ik vroeg me wel af, why? Waarom gaat hij zo met krachten smijten? Heeft totaal geen zin. Is dit alleen maar leuk voor de sponsor? Het is leuk voor de sponsor, want de sponsor is ontevreden. Tenminste, de ploegleiding van Intermarché is ontevreden over wat de renners hebben gepresteerd. Dat is echt wel een fitty, hoor, in deze Tour. Renners reageren daar weer verontwaardigd op. Zo van, we doen toch ons best, kortom. Van Poppel zit nu in die vluchtgroep. Maar hij heeft geen enkel plan om inderdaad tot aan het einde mee te gaan. Wat hij wel kan doen natuurlijk, met die voorsprong die ze nu hebben, 8 minuten, is zo meteen het sprintje winnen. Dan pakt hij 20 punten voor de groene trui. Dat levert ook weer wat centen op en misschien ook weer wat tevredenheid voor de sponsor. En trouwens nog even richting Patrick. Ik vond het hartstikke leuk net, Deus. Maar zou je voor het einde van deze Tour nog Oscar and the Wolf een keer kunnen doen? Zeg, wat is dit? Gaan we verzoekjes doen? Nee. Waarom niet? Omdat ik voor vrijdag zit ik al vol. Ach, wat dan moet jammer je bij, dan nou moet je weer. Dat geswets maar weer bij. En waarom vraag je dat niet aan mij? Ja, omdat Patrick toch wel een beetje van de Vlaamse connectie is. Ja, oké, prima. Henny, we hoorden net dat een ploegbaas nogal ontevreden was. Heb je daar ook wel eens last van gehad? Dat brengt heel veel stress, ook in de Tour ook. Vaak is het begint en het zijn dan 20 ritten of 21. Een paar keer zo wegstrepen met tijdrit, bergetappes en de kopmannen. Nou, en er zijn heel veel ploegen. Dus je kunt beter makkelijker tellen wie er al iets gewonnen heeft. Maar is het dan goed dat een ploegbaas echt eventjes zegt van, nou, dit zint mij echt totaal niet, mensen, ga eens fietsen? Eigenlijk moet een sponsor zich niet met de prestaties bemoeien. Dat is eigenlijk de klasse van een sponsor. Dat was bij DAF, heb ik gereden, nooit. En je investeert ergens in. En dan moet je het overlaten aan de mensen die er in zo'n ploeg werken, die dat waarmaken. Anders heeft de verkeerde keuze misschien gemaakt. Maar dat heeft geen enkele zin. En het werkt heel negatief op de sporters zelf. Sponsors bemoeien niet met de sport. Helder. Te veel. Ja, duidelijk. Dank onze gasten Henny Kuiper en Bart Reinders. Morgen zijn we er weer dan met veldrijder Gosse van der Meer en kickboxcoach en wielerliefhebber Tom Harink. Prachtige uitzending wordt dat ook natuurlijk. Maar we zijn vandaag nog lang niet klaar met de Tour de France hier op Radio 1. Want na de sterren het nieuws dendert hij gewoon weer door. Mm. Ja, het is Radio Tour de France met Gert van Doop. BNN VARA. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde libellen? Download de nieuwe libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon.